العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ النحل کی تقریباً 27 یعنی 27 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. 27 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے جو میدان محشر کے معاملات ہیں, جو ان کی ذلت و رسوائی کا معاملہ ہوگا, اس کا ذکر فرمایا. لہذا اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ یعنی 27 آیت میں کہ ثم یوم القیامت یخزیہم, کہ پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں قیامت کے روز رسوا کرے گا. ویقولو, اور فرمائے گا, آئین شرکائیا, کہ کہاں ہیں میرے شریک, الذین, وہ جو کنتم تشاقون فیہم, کہ جس میں تم بہم آپس میں جھگڑا کرتے تھے. قال الذین اوت العلم, کہا ان لوگوں نے جنہیں علم دیا گیا تھا یعنی مومنین وغیرہ, کہ ان الخزی الیوم, کہ آج تمام کے تمام رسوائی وسوء اور برائی, علی الکافرین, کفار پر ہے. اس کی ہم نے وضاحت کی کہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے تھے اور اپنے دلائل فاسدہ سے اسے حق ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے, یہ ہٹ درمی پر قائم رہے کہ جب انہیں دلائل سے قائل کر لیا گیا اور عقلی لحاظ سے واقعی وہ اس کا ثبوت فراہم کرنے سے قاصر رہے, تو انہوں نے ایک ہی دلیل دی, ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس پر پایا اور ہمیں مت سمجھاؤ, ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے. تو پھر ہدایت دینے والے خاموش ہو گئے. جب یہ میدان محشر میں آئیں گے اور وہاں ذلت و رسوائی ہوگی, تو مومنین ضرور یہ کہیں گے کہ آج تو تمام برائی تمام رسوائی ان کفار کے لیے ہے, اور وہاں پر پھر ان کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ واقعی آج حق وہی تھا, آج حق وہی ہے اور پہلے بھی حق وہی تھا. کاش ہم تسلیم کر لیتے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم اور مسلمانوں نے بیان کیا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید حسرت و پشتاوے میں مبتلا کرنے کے لیے اور ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرنے کے لیے ان سے پوچھے گا, بتاؤ آج وہ شرکا کہاں گئے کہ جنہیں تم دنیا میں میرا شریک ٹھہراتے تھے اور ان کے بارے میں باہم جھگڑا کیا کرتے تھے. تو یقینی سی بات ہے کہ وہ ان کو پیش کرنے سے قاصر رہیں گے, اور وہاں پر واضح طور پر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ان کا عقیدہ درست نہیں تھا, انہوں نے غلط عقیدے کے ساتھ زندگی گزار لی. اس وقت جو شرمندگی اور رسوائی, ندامت, حسرت اور پچھتاوا ان کے ساتھ ہوگا, اس کا اندازہ شاید دنیا میں تو نہ ہو سکے, لیکن ہاں مرتے ہی ضرور ہو جائے گا. اور ان کفار کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ غالمی انفسہم, وہ کفار وہ کہ وفات دیتے ہیں انہیں فرشتے یا ان کی جان نکالتے ہیں اس طرح یا اس حالت میں کہ یہ کافر غالمی انفسہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. یعنی جو کافر اپنے کفر پہ ڈٹا رہا تو پھر وہ کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے, اور فرشتے اس حال میں یا اس حالت میں ان کی روح نکالتے ہیں کہ وہ کفار اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. فَأَلْقَوُ السَّلَمَ, اب وہ صلح کرنے کی کوشش کریں گے, اب وہ سلامتی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ, کہ ہم تو کچھ برائی نہ کرتے تھے. گویا کہ مطلب وہاں پر پھر وہ صلح کرنے کی کوشش کریں گے, ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے. انکار کرنے کی کوشش کریں گے, بلا خبر ہاں کیوں نہیں, ان اللہ علیم بما کنتم تعملون, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اس کو جو کچھ تم کرتے تھے. یعنی جب فرشتے ان کی روح نکالنے کی کوشش کریں گے تو اس وقت بعض کفار انکار کی کوشش کریں گے, اور عجائبات کو دیکھ کر اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے گا, اور یہ بھی ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے. اس وقت فرشتے ان کو یہ جواب دیں گے, بلا ہاں کیوں نہیں, ان اللہ علیم بما کنتم تعملون, بے شک اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہے تھے. تو فکر مت کرو, اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد تمہیں واضح طور پر دکھایا جائے گا, جیسے کہ ایک مجرم کی اگر ویڈیو بنا لی جائے تو دکھائی چلا کر دکھائی جائے کہ دیکھو یہ تم کرتے رہے تھے نا, تو پھر اگر وہ واقعی شریف ہے تو وہ تسلیم کر لے گا کہ ہاں یہ برائی مجھ سے ہوئی تھی اور صحیح ویڈیو بنی ہوئی ہے اور اس میں کوئی مطلب جال سازی نہیں ہے. اسی طریقے سے میدان معاشر میں بھی ہوگا, جیسے تو موت کے وقت فرشتوں کو جواب دے دیں گے کہ اچھا اگر تم انکار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے, تمہیں پتہ چل جائے گا. جب یہ میدان معاشر میں آئیں گے تو یہ آیات انشاءاللہ کچھ گزریں کچھ مزید آئیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے باوجود بعض بہت جرت مند ہوں گے, ڈھیٹ ہوں گے اور سرکشی کے اندر وہاں پر بھی چلاکی کرنے کی کوشش کریں گے, اور صاف انکار کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کوئی تیری وحدانیت کا انکار نہیں کیا, ہم نے کوئی بتوں کی پوجا نہیں کی, ہم نے رسولوں کی کوئی تکذیب نہیں کی. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں کو بند فرما دے گا, اور ان کے اعضاء کو حکم دے گا کہ وہ بولے، تو ان کی آنکھ بولے گی جس جو کچھ انہوں نے برا دیکھا، ان کی زبان خود بخود گواہی دے گی جو اس نے زبان سے گناہ کیے، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، ان کی شرم گاہیں گواہی دیں گی، اور یہ بتائیں گی کہ ہاں ہم سے کیا کیا اس نے گناہ کیے تھے۔ لیکن یہ صرف کافر کے ساتھ خاص ہوگا، مسلمان کی کوئی ایسی رسوائی نہیں ہوگی۔ لہذا گزارش یہ ہے میری بعض مطلب دین کا کام کرنے والوں سے، یا جو مطلب لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اتنا علم نہیں رکھتے ہیں، وہ بعض اوقات مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے یہ واقعات بیان کر دیتے ہیں کہ ذرا ہوشیار رہیے گا مسلمانوں، ایسا نہ ہو کہ آپ گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت آپ کی زبان بند کر دے گا اور آپ کے اعضا گواہی دیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے، قرآن اس کے خلاف ہے، حدیث کا کوئی ایسا مضمون موجود نہیں کہ مسلمان کے ساتھ یہ معاملہ ذلت ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، مسلمان کے ساتھ نہیں ہوگا، نہ مسلمان یہ جرت کرے گا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد کسی چیز کا انکار کرے۔ یہ کافر ہوں گے، جو قرآن سے یہ آیات سے ثابت ہے کہ کافر وہاں پہ انکار کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ لگام چڑھا دے گا اور اس کے جسمانی اعضا خود اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور اب اس کے پاس کوئی جائے فرار نہیں ہوگی، کوئی راہ فرار نہیں ہوگی، کوئی مقام فرار نہیں ہوگا، تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا۔ لہذا لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اگرچہ مقصد نیک ہی ہوتا ہے کہ چلے جی ان کو ہم دین کی طرف مائل کریں، انہیں گناہ سے روکیں، لیکن اس کے لیے ایک ناجائز چیز کا سہارا لینا قطعاً درست نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہو جائے گا جیسے کہ کوئی ایک آدمی چوری کرے اور ڈاکہ مارے اور کہے کہ میں اس لیے کام کر رہا ہوں تاکہ غریبوں کی امداد کروں، تو غریبوں کی امداد کرنے کے لیے ناجائز سہارا کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ اسی طرح اللہ کی بارگاہ کی طرف مائل کرنے کے لیے غلط کام کیوں کرتے ہیں، ناجائز کام کیوں کریں؟ ہم قرآن پاک کی آیات کے مضامین کے مقصود کیوں بدلیں؟ اسی طرح بعض مطلب جھوٹی حدیثیں جو موضوع حدیث کہلاتی ہے، اس کی تحقیق کیے بغیر وہ لوگوں کو سناتے ہیں تاکہ یہ عمل کی طرف مائل ہوں، کثرت عبادت کی طرف مائل ہوں، ان کے دل میں خوف خدا بیدار ہو جائے، اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ مقصد بہت اچھا ہے لیکن اس کے لیے جو چیز استعمال کر رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اب خود سوچئے، یہ مطلق حدیث ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ تم اچھے ارادے سے نبی پر جھوٹ باندھو گے تو جہنم میں نہیں جاؤ گے، اور برے ارادے سے جھوٹ باندھو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ لہذا یہ ہر صورت کو شامل ہوگا، آپ چاہے ترغیب دینے کے لیے اس طرح جھوٹی حدیث وضع کریں، بیان کریں، تب بھی گرفت ہے، اور مطلب غلط مقصد کے لیے نبی کی طرف جھوٹ منسوب کریں تب بھی قابل گرفت اور دخول جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا ایک عام جو تبلیغ کرنے والا ہے، جو عالم نہیں ہے، صاحب علم نہیں ہے، وہ دوسروں کی باتیں کتابوں سے پڑھ کر وہ تبلیغ کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ پہلے حدیث کی تصدیق کروائے کسی بہترین عالم دین اور کسی مفتی سے کہ میں اس حدیث کو آگے بیان کر سکتا ہوں، اگر وہ کہے کہ ہاں پھر آپ کریں، یا وہ کتاب کسی ایسے مستند عالم دین کی ہی ہو یا مستند مفتی کی ہو جس پر آپ کو کامل اعتماد ہو کہ یہ جھوٹی موضوع حدیثیں جمع نہیں کرے گا۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے عام لکھنے والے جو صاحب علم نہیں ہیں، وہ جہاں سے کوئی حدیث ملی اٹھا کے وہ کتاب میں جمع کر ڈالی اور اس میں بہت سی جھوٹی موضوع حدیثیں ہوتی ہیں، اور اس طرح پھر وہ جھوٹ عام ہوتا چلا جاتا ہے، ہم نبی کی طرف جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں اور اس طرح شدید گناہگار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قابل اعتماد علماء کی یا مفتیان کرام کی کتابیں جو واقعی قابل اعتماد ہوں وہ پڑھنی چاہیے۔ اب یہ بڑا مطلب عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ہر ایک جو اپنے آپ کو اپنی کتاب لکھتا ہے وہ اپنی کتاب کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اپنے ساتھ لفظ علامہ کا اضافہ کر دیتا ہے، بعض لوگ مفتی لکھنے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں، حالانکہ افتاح سے ان کا دور کا واسطہ نہیں ہوتا لیکن مفتی لکھ دیتے ہیں۔ تو معاذ اللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو مفتی لکھتا ہے وہ ضرور غلطی لکھتا ہوگا، ایسے بھی کیسز ہمارے سامنے آئے، اور لفظ علامہ کے تو بہت ہی زیادہ آئے کہ جو مطلب بےچارہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، ابھی وہ درجہ ثانیہ کا طالب علم ہے لیکن اس نے کوئی کتاب لکھ ڈالی، ہاتھ پاؤں مار کے اپنے ساتھ علامہ لکھ دیتے ہیں۔ اب پڑھنے والے کو کیا پتا کہ اس وقت یہ کون سے درجے میں پڑھ رہا ہے، کون سی پوزیشن میں ہے، اور وہ دیکھتے ہیں بھی علامہ صاحب لکھا ہوا ہے، کوئی بہت بڑے عالم ہوں گے، انہیں کتاب لکھی ہے۔ اندر جو خرافات بھری ہوئی ہیں بعض اوقات وہ اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ کفر تک پہنچ جاتی ہے، کفر تک۔ اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ چاہیے کہ جو تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں وہ ایسی ہی کتابوں کا انتخاب کریں کہ جو کتابیں مستند علماء کی لکھی ہوں، مفتیان کرام کی لکھی ہوں، اور ان کتابوں کو بھی ایک دفعہ ضرور کوئی قریبی قابل اعتماد اگر ہوں تو ان کو چیک کروا دیں کہ اس کتاب سے ہم تبلیغ کر سکتے ہیں، یا کسی حدیث کے بارے میں ذرہ برابر بھی شبہ پیدا ہو جائے تو تصدیق کروا لیجئے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے اس میں کوئی جھوٹ کا عنصر تو شامل نہیں، تو پھر یہ بات انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر رہے گی اور آپ آخرت میں اپنے آپ کو گرفت پر پیش نہیں کریں گے. جب یہ فرشتے ان کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے، پھر وہاں پر عذاب وغیرہ کا سلسلہ، پھر میدان محشر میں جب یہ روح جسم میں ڈالی جائے گی تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہ اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. یہ ایک ایسی ندا ہوگی کہ جو اس وقت اتنی حسرت ہوگی، اتنا پشتاوا ہوگا کہ وہ پھر ناقابل بیان ہے، کیونکہ اب انسان ان کو یقین ہوگا کہ اب تو یہ ضرور ہوگا کہ ہم کبھی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتے. سیاہ اندھیرا ہے جہنم کے اندر، آگ اس کی سیاہ رنگ کی ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، اور اکیلے اکیلے کفار کو رکھا جائے گا، ہر ایک کا الگ انجام ہو رہا ہوگا. کیونکہ قریب اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہو، کوئی بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہے، تھوڑا بہت تو سہارا ہوتا ہے کہ چلو اس کو بھی عذاب ہو رہا ہے، مجھے بھی ہو رہا ہے، اسے تکلیف پہنچ رہی ہے، مجھے بھی تکلیف پہنچ رہی ہے. تو کسی قریبی رشتہ دار یا انس رکھنے والے کے قربت کی وجہ سے مصیبت کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے. لیکن جہنم میں سب کو علیحدہ علیحدہ بند کر دیا جائے گا، جیسے احادیث صحیح احادیث میں ہے، اور آیات بھی انشاءاللہ آگے آئیں گی جو خصوصاً آخری جو پاروں کی صورتیں ہیں ان میں جو عذابات کے تذکرے ہیں، جب ہم آپ کی خدمت میں اگر زندگی رہی انشاءاللہ بیان کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو الگ الگ بند فرما دے گا. یہ ایک اور مزید عذاب ہوگا، تنہائی کا، اکیلے پن کا احساس، اور پھر اس شدید عذاب. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے کہ آج بات مان لینا بہتر ہے. ایک ایسے وقت میں اس بات کا اقرار کرنا کوئی نافع نہیں رہے گا، نفع نہیں دے گا، کہ جب وہ تمام نقصانات سامنے آئیں گے اس وقت اقرار کرنا کیا فائدہ، اس وقت تو ماننا ہی پڑے گا. لہذا آج ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل ہونا چاہیے. اللہ نے آگے ارشاد فرمایا فلا بئس مثوى المتکبرین، تو یہ متکبرین، تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کیا ہی برا انجام ہے. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور ان لوگوں سے جب کہا گیا کہ جو ڈر رکھنے والے ہیں کہ ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا، تو جیسے پیچھے دیکھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب کفار سے پوچھا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان کفار سے پوچھا گیا تمہارے رب نے کیا اتارا، تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، معاذ اللہ یہ تو پچھلے لوگوں کا قصے کہانی ہے. لیکن جب مومنین سے یہ سوال کیا گیا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، کہ جن لوگوں کو خوف تھا، ڈر تھا، ایمان رکھنے والے تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے رب نے کیا اتارا، قالو تو انہوں نے کہا خیرن، بھلائی ہی بھلائی، کس کے لیے، للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ان کے لیے بھلائی ھے. للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے کیا ھے، حسنۃن، بھلائی ھے، بہتری ھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم پر بہتری اتاری، بھلائی اتاری، ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں قرآن عطا فرمایا. تو پھر ان کے لیے بشارت دی گئی کہ ولا دار الاخرات خیر، اور بے شک اخروی گھر جو ہے، آخری گھر، وہ سب گھروں سے بہتر ہے. ولا نعم دار المتقین، اور ضرور متقین کا گھر کیا ہی اچھا ہوگا. یہ جتنے بھی افعال مدح و ذم آتے ہیں، جو اہل لغت ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان میں تعجب والا معنی، ان کے ترجمے میں تعجب والا معنی ہوتا ہے. صحیح مسئلہ یہی ہے، عرب لوگ جب افعال مدح و ذم استعمال کرتے ہیں تو ان میں تعجب والے معنی کو بھی شامل کر لیتے ہیں. اس لیے اس قسم کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ نعم دار المتقین، اور متقین کا جو اخروی انجام ہے، ان کا گھر ہے، وہ کیا ہی بہتر ہے، یعنی تعجب والے انداز میں. تو اس میں دیکھیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ فرمایا، ان کا برا انجام، اور پھر مومنین کا تذکرہ، ان کا اچھا انجام. جیسے کہ ہم بارہ عرض کر چکے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کبھی ایک موضوع کا ذکر کرتا ہے تو عموماً پھر اس کی ضد کو بھی تذکرہ، اس کا ضد کا بھی تذکرہ کر دیتا ہے، تاکہ طبیعتیں ایک ہی قسم کے ذکر سے کسی ایک قسم کا بوجھ محسوس نہ کریں. یعنی عذاب کا ہی اگر ذکر کیا جائے تو ایک طبیعت میں بوجھ سا پیدا ہو جاتا ہے، خوف، ایک بہت ہی زیادہ ڈر، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے واقعات، انعامات کے واقعات بھی بیان کرتا ہے، جس سے طبیعت اعتدال میں آ جاتی ہے. اور نہ کبھی ایسا، بہت ہی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ نعمتیں بیان کر دی جائیں اور پھر ڈرانا یا ترغیب دینا نہ ہو، یا سمجھانا نہ ہو یا قیامت کے احوال نہ ہو کہ انسان اللہ کی رحمت کا ہی پھر بالکل یقین کر کے اور اس سے بالکل بے خوف ہو جائے، اس کے عذاب کا ڈر ہی نکل جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ ایک قرآن کے مضامین ہمیں ہماری طبیعت کو اعتدال فراہم کرتے ہیں۔ لہذا یہاں پہ متقین کا تذکرہ فرمایا اور آگے انعامات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جنات عدنین ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، یدخلونہا وہ ان میں داخل ہوں گے، تجری من تحت الانہار جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، لہم فیہا ما یشاؤون ان کے لیے ان باغات میں جو ہے جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں دنیا کی تمام نعمتیں بھی ہوں گی اور اخروی بھی ہزار ہر نعمتیں ہوں گی جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب وہاں پہنچیں گے تو بہت سو کو دنیا کی نعمتیں یاد آئیں گی۔ جیسے کہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی موجود تھا، وہ کھڑا ہوا عرض کیا رسول اللہ کیا جنت میں کھیتی ہوگی، یعنی کھیتی باڑی ہوگی؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں کھیتی باڑی بھی ہوگی، اگر تو اس میں بیج، اگر ایک شخص ہوگا خواہش کرے گا کہ کھیتی باڑی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بیج عطا فرمائے گا، اور جیسے ہی زمین میں بیج اگائے گا فوراً ایک دم فصل تیار ہوگی، کھڑی ہو جائے گی، کٹ کے سامنے موجود ہوگی۔ جنت میں اونٹ ہوں گے، فرمایا کہ ہاں اونٹ بھی ہوں گے۔ پھر اس طرح دو تین لوگوں نے سوال کیے تو نبی کریم نے پھر اجمالی طور پر مختصر الفاظ میں پورا مفہوم اس میں بند کر دیا اور فرمایا کہ جنت میں تیرے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تو خواہش کرے گا۔ یعنی اگر تمہیں چیدہ چیدہ جزئیات معلوم کرتے رہو گے تو وہ ہاں ہاں ہی جواب ہوگا، تو پھر ایک مطلب ایسا عمومی مفہوم آپ سمجھ لو، ایک مضمون میں ایسا بیان کر دیتا ہوں جس میں تمہارے تمام سوالات کے جوابات آ جائیں گے کہ جنت میں جو تم چاہو گے وہ مل جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ معاذ اللہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں ایک شیطان فوراً برا خیال ڈالتا ہے کہ کیا وہاں برائی بھی ہوگی، اگر ہم کوئی بری چیز کا خواہش کریں تو کیا وہ بھی مل جائے گی؟ معاذ اللہ ایسا نہیں ہوگا، جنت پاکیزہ ہے، وہاں پہ گندا غلط کوئی تصور آئے گا ہی نہیں۔ مثلا معاذ اللہ کو یہ سوال کرے کہ کیا اگر میں چاہوں کہ میں دوسرے جنتی کو جان سے مار دوں، کہ ایسا ہو جائے گا؟ کیونکہ آیت کہہ رہی ہے جو تم چاہو گے وہی ہوگا، تو معاذ اللہ ایسے برا خیال آئے گا ہی نہیں، وہاں پہ پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے۔ یہ ہمارا مطلب یہ کہ ٹیڑھا میڑا ذہن ہے جو ایسی خرافاتیں سوچنا شروع کر دیتا، اچھا پھر یہ بھی ہوگا، اچھا پھر یہ بھی ہوگا، تو وہاں پر ہمارے ذہن جو ہیں وہ بظاہر آزاد لیکن حقیقتاً مقید ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذہنوں کو برائی کی طرف جانے ہی نہیں دے گا، اس لیے کہ وہاں کوئی برا خیال ڈالنے والا ہوگا ہی نہیں، وہاں پہ ہمارے نفوس مکمل طور پہ ہمارے تابع ہوں گے، بالکل نفس کے اندر کوئی سرکشی کا مادہ رہے گا ہی نہیں۔ جیسے بالکل مطلب سمجھانے کے لیے بلا تمثیل، جیسے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو نفوس عطا فرماتا ہے کہ وہ سرکشی کرتے ہی نہیں ہیں، بلا تمثیل ایسے ہمارے نفوس ہو جائیں گے جنت میں کہ کوئی سرکشی نہیں، کوئی بہکاوا نہیں، کوئی سستی نہیں، کوئی غلط چیز کی گائیڈنس نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے وہاں پر شیطان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو جہنم میں بند ہوگا اپنے چیلوں سمیت، تو کوئی بہکانے والا ہوگا ہی نہیں، تو یہ فضول اور احمقانہ خیال آئیں گے کیسے؟ آئیں گے ہی نہیں۔ ہاں جو اللہ تعالیٰ چاہے گا پاکیزہ خیالات ہوں گے، جتنی مرضی نعمتوں کی فراوانی کی ہم تمنا کریں گے پلک جھپکتے وہ نعمتیں ہمیں مل جائیں گی۔ اور اگر ہم اسی بات پر غور کریں کہ کیا عالی شان زندگی ہوگی، تو اگر غریب ہے تو اپنی غربت سے راضی ہو جائے گا کہ کیا ہوا جو غریب ہوں، کیا ہوا جو تنگ دستی ہے، چند دنوں کی تو ہے، اگر میں اس پہ صبر کروں، اللہ کی اطاعت کروں، نیک اعمال کرتا رہوں تو پھر عنقریب ایک ایسی جنت ملنے والی ہے جس کا وعدہ اللہ کا ہے، کسی دنیاوی سیاسی پارٹی کا نہیں ہے۔ تو میں کسی سیاسی پارٹی میں تنگ نہیں کر رہا ہوں، لیکن عموماً جو وعدے ہوتے ہیں کبھی وفا نہیں بھی ہوتے، لیکن تو اللہ کا وعدہ ہے، ضرور وفا ہوگا، تو پھر آدمی کو صبر و تحمل آ جاتا ہے اور وہ ان نعمتوں کے تصور میں کھو کر موجودہ تکلیف کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔